Book 2 33 تنتيس في محطة القطار ستيشن بر متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ برلين کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ برلن کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ متى يسافر القطار التالي الى پاریس؟ پاریس کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ پاریس کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ متى يسافر القطار التالي الى لندن؟ لندن کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ لندن کے لیے اگلی ٹرین کب ہے؟ فی ای ساعة یسافر القطار الى وارسو؟ وارسو کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ وارسو کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ فی ای ساعة یسافر القطار الى ستاکہوم؟ ستاکہوم کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ ستاکہوم کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ فی ای ساعة یسافر القطار الى بوداپست؟ بوداپست کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ بوداپست کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ من فضلك تذكرة سفر الى مدريد. مجھے مدريد کا ایک ٹکٹ چاہیے. مجھے مدريد کا ایک ٹکٹ چاہیے. من فضلك تذكرة سفر الى پراگ. مجھے پراگ کا ایک ٹکٹ چاہیے. مجھے پراگ کا ایک ٹکٹ چاہیے. من فضلك تذكرة سفر الى برن. مجھے برن کا ایک ٹکٹ چاہیے. مجھے برن کا ایک ٹکٹ چاہیے. متى يوصل القطار الى فيينا؟ ٹرین وینا کتنے بجے پہنچتی ہے؟ ٹرین وینا کتنے بجے پہنچتی ہے؟ متى يصل القطار الى موسكو؟ ٹرین موسکو کتنے بجے پہنچتی ہے؟ ٹرین موسکو کتنے بجے پہنچتی ہے؟ متى يصل القطار الى امستردام؟ ٹرین امستردام کتنے بجے پہنچتی ہے؟ ٹرین امستردام کتنے بجے پہنچتی ہے؟ هل يجب علي ان ابدل القطار في السفر؟ کیا مجھے ٹرین بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے ٹرین بدلنے کی ضرورت ہے؟ من اي رصيف يغادر القطار؟ ٹرین کون سے پلیٹ فارم سے جاتی ہے؟ ٹرین کون سے پلیٹ فارم سے جاتی ہے؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ کیا ٹرین میں سلیپر ہے؟ کیا ٹرین میں سلیپر ہے؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل. مجھے کیول برسلز کے لیے ایک ٹکٹ چاہیے. مجھے کیول برسلز کے لیے ایک ٹکٹ چاہیے. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى کوپنہاگن. مجھے کوپنہاگن کا ایک واپسی یاترا کا ٹکٹ چاہیے. مجھے کوپنہاگن کا ایک واپسی یاترا کا ٹکٹ چاہیے. بکم السریر في عربة النوم؟ स्लीपर में एक बर्थ का कितना लगता है? स्लीपर में एक बर्थ का कितना लगता है?